سلام رفيق، چطوری؟ امیدوارم حالت خوب باشه. من رافع عدم الهاشمی هستم، استاد زبان و ادبیات عربی. به مکالمه عربی خیلی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید و به ضبط‌های صوتی کتابم عربی برای سخنگویان فارسی بسیار بسیار بسیار بی‌نهایت خوش اومدید. شروع کنیم. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. بخش 14 از مهمترین واژه‌ها در متن دوم کتابم عربی برای سخنگویان فارسی. لفظ شماره 625. لمحن لمحن لمحن لمحن لمحن. دقت کن رفیق، خوب گوش کن. اینجا ها نداریم، اینجا حا داریم. حا نرو بی ها، نگو لمحن لمحن لمحن، درست نیست. روی حا تمرکز کن، به ها نرو. بگو لمحن لمحن لمحن، بخون لمحن لمحن، دوباره لمحن لمحن. آفرین بهت، الان درست خوندی. بخون لمحن لمحن. آفرین، سبر سری بخون. لمحن لمحن لمحن لمحن لمحن لمحن، درسته. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 626. لمحت لمحت لمحت لمحت لمحت لمحت. بازم اینجا ها نداریم، اینجا حا داریم. پس نگو لمحت لمحت، درست نیست. بگو لمحت لمحت لمحت. اینجوری بخون لمحت لمحت. دوباره لمحت. آفرین، عالی. سه بار سریع بخون الان. لمحتو لمحتو لمحتو. دوباره لمحتو لمحتو لمحتو. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 627. لنا لنا لنا لنا لنا لنا. سبار سریع بخون. سبار. لنا لنا لنا. دوباره لنا لنا لنا. آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 628. لهو لهو لهو لهو لهو لهو. سبر سريع سريع بخون. لهو لهو لهو لهو لهو لهو. درسته. بيرين بواجه بعد لفظ شماره 629. لها لها لها لها لها. سبر سريع بخون. لها لها لها لها لها لها. افرين، عالي. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 630. لهذا لهذا لهذا لهذا لهذا. رفیق خوب گوش کن، دقت کن. اینجا زای نداریم، اینجا ذال ذال داریم. پس به زای نرو، نگو لهذا لهذا لهذا، درست نیست. بگو لهذا ذال ذ لهذا لهذا. دوباره بخون. لهذا لهذا تكرار كون بزرب منم لهذا دوباره لهذا افرين الان درس خوندي لهذا عالي سبر سريع بخون لهذا دوباره لهذا عالي بريم بواجهه بعد لفظ شماره 631 اللون سبر سريع بخون اللون دوباره اللون عالي بريم بواجهه بعد لفظ شماره 632 لي سبر سريع بخون لي دوباره لي افرين بريم بواجهه بعد لفظ شماره 633 ليتني سبر سريع بخون ليتني دوباره ليتني درسته بريم بواجهه بعد لفظ شماره 634 الماء سبر سريع بخون الماء دوباره الماء درسته بريم بواجهه بعد لفظ شماره 635 ماذا ماذا خوب گوش کن رفیق دقت کن اینجا ذال داریم زای نداریم پس نرو بزای نرو نگو ماذا درست نیست بگو ماذا ذال روی دار تمرکز کن نرو بزای اینجوری بخون ماذا دوباره بخون ماذا آفرین الان درست خوندی ماذا سبر سریع بخون ماذا دوباره ماذا عالی بریم به واژه بعدی لفظ شماره 636 مبتسمون سبر سریع بخون مبتسمون دوباره مبتسمون درسته بریم به واژه بعدی لفظ شماره 637 المبجلو سبر سریع بخون المبجلو آفرین بهت عالی بریم به واژه بعدی لفظ شماره 638 مبرحون دقت کن رفیق خوب گوش کن اینجا ها داریم ها نداریم نرو بها نرو نگو مبرحون درست نیست روی ها تمرکز کن بها نرو انجلی بخون مبرحون ح مبرحون بخون مبرحون تکرار کن مبرحون عالی الان درست خوندی مبرحون آفرین بهت صبر سریع بخون مبرحون دوباره مبرحون عالی بریم به واژه بعدی لفظ شماره 639 المبللو سبر سريع بخون المبللو أفرين بيت بيرن بواجهة بعدي لفظ شماره 640 المتدفقة دوباره المتدفقة، صبر سريع بخون، المتدفقة المتدفقة المتدفقة درس خندي عالي. بيرين بفاجئ بعد لف شو منا شسدو شهلو يك. متسع متسع متسع متسع متسع. دقت كون رفيق خوب قوش كون انجا عين داريم نقو متسع متسع روي عين تمركز كون انجلي بخون متسع عين متسع. دوباره بخون متسع. بلي الان درس خوندي متسع متسع. سيبر سريع بخون متسع متسع متسع. افرين بيت اولي. بيرن بفاجي بعد لف شو مرش السدو تشهلو دو. متوجع متوجع متوجع متوجع. انجا چی داریم رفیق؟ انجا عین داریم، عین داریم. پس روی عین تمرکز کن، نگو متوجع. متوجع درست نیست، بگو متوجع. عین عین متوجع. دوباره بخون متوجع متوجع. تکرار کن بذار ببینم. متوجع متوجع متوجع. آفرین درست خوندی. سبر سریع بخون متوجع متوجع متوجع متوجع. عالی. بریم به واژه بعدی لف شماره 643. متوقفه متوقفه متوقفه متوقفه متوقفه. سبر سریع بخون متوقفه متوقفه متوقفه. آفرین عالی درست خوندی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 644. متا متا متا متا متا متا. سبر سریع بخون متا متا متا. درسته. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 645. مثلو مثلو مثلو مثلو مثلو مثلو. رفیق خوب گوش کن، اینجا ثا ثا داریم، سین نداریم، نرو به سین، نگو مثلو مثلو مثلو. مثلو درست نیست، بگو مثلو مثلو مثلو. دوباره مثلو مثلو مثلو. آفرین. سه بار سریع بخون مثلو مثلو مثلو. آفرین آفرین آفرین. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 646. مثلا مثلا مثلا مثلا. باز هم اینجا ثا داریم، سین نداریم، پس نگو مثلا مثلا مثلا درست نیست، به سین نرو، روی ثا تمرکز کن. اینجوری بخون مثلا مثلا. دوباره مثلا مثلا ثا مثلا مثلا مثلا مثلا. عالی. سبر سری بخون مثلا مثلا مثلا. دوباره مثلا مثلا مثلا. آفرین. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 647. مثلک مثلک مثلک مثلک. خوب گوش کن رفیق، بازم اینجا سین نداریم، اینجا چی داریم؟ ثا داریم، ثا داریم، پس به سین نرو، نگو مثلک مثلک مثلک درست نیست، بگو مثلک مثلک مثلک. روی ثا تمرکز کن، نرو بسین، مثلک. انجلی بخون مثلک مثلک. آفرین درست خوندی. دوباره مثلک مثلک. آفرین. سبر سریع بخون مثلک مثلک مثلک. دوباره مثلک مثلک مثلک. آفرین عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 648. مجیئو مجیئو مجیئو مجیئو مجیئو مجیئو. سبر سریع بخون سبر. مجیئو مجیئو مجیئو مجیئو مجیئو مجیئو. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 649. محال محال محال محال. خوب گوش کن رفیق، دقت کن، اینجا ها نداریم، اینجا حا داریم، حا به ها نرو، نگو محالون محالون محالون یه چیز دیگه شد، اینجا حا داریم، حا نداریم، بگو محالون محالون محالون، روی حا تمرکز کن، بخون محالون محالون محالون. آفرین آفرین، درست خوندی، سه بار سریع بخون، محالون محالون محالون، تکرار کن، محالون محالون محالون، عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 650، المحترم المحترم المحترم المحترم المحترم. بازم اینجا حا داریم، حا نداریم، پس به حا نرو، نگو المحترم المحترم، بگو المحترم المحترم، اینجوری بخون المحترم المحترم، روی حا تمرکز کن، به حا نرو، المحترم المحترم، دوباره بخون المحترم المحترم. آفرین، الان درست خوندی، سه بار سریع بخون، المحترم المحترم المحترم، درسته. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 651، محتويات محتويات محتويات. خوب گوش کن رفیق، خوب گوش کن، بازم اینجا ها نداریم، چی داریم؟ اینجا حا داریم، حا، بس به ها نرو، نگو محتويات محتويات محتويات، درست نیست، روی حا تمرکز کن، بگو محتويات محتويات، اینجوری بخون محتويات، روی حا تمرکز کن، بخون محتويات محتويات محتويات، عالی. صبر سریع بخون، محتويات محتويات محتويات، آفرین بهت آفرین بهت آفرین بهت. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 652، المخلص المخلص المخلص المخلص، دقت کن رفیق، خوب گوش کن، اینجا صاد داریم، سین نداریم، بس نگو المخلص المخلص، درست نیست، نرو بسین، روی صاد تمرکز کن، اینجوری بخون المخلص المخلص، دوباره المخلص المخلص، وره المخلص المخلص، آفرین، الان درست شد، سه بار سریع بخون، المخلص المخلص المخلص، عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 653، مددت مددت مددت مددت، سه بار سریع بخون، مددت مددت مددت، دوباره مددت مددت مددت، عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 654، مدرکتون مدرکتون مدرکتون مدرکتون مدرکتون مدرکتون مدرکتون، سبر سریع بخون، سریع، مدرکتون مدرکتون مدرکتون مدرکتون مدرکتون مدرکتون، دوباره مدرکتون مدرکتون مدرکتون، آفرین، عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 655، مدویتون مدویتون مدویتون مدویتون مدویتون، سبر سریع بخون، مدویتون مدویتون مدویتون، آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 656، مراتون مراتون مراتون مراتون، رر رر مراتون، روی را تمرکز کن، مراتون مراتون، آفرین، سبر سریع بخون، مراتون مراتون مراتون، دوباره مراتون مراتون مراتون، عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 657، مرارن مرارن مرارن مرارن مرارن مرارن، عالی، سبر سریع بخون، مرارن مرارن مرارن، دوباره مرارن مرارن مرارن، کاملا درسته. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 658، مرة مرة مرة مرة ر ر ر مرة ريراء تمركزكم رفيق مرة مرة مرة سفر سريع بخون مرة مرة مرة دوباره مرة مرة مرة مرة مرة مرة عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 659 مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع. خوب گوش کن رفیق، اینجا عین داریم، عین داریم، نگو مرتفعون مرتفعون، بگو مرتفعون، عین عین روی عین تمرکز کن، مرتفعون مرتفعون مرتفعون، انجلی بخون مرتفعون، بخون مرتفعون، دوباره مرتفعون، آفرین الان درست خوندی، سبر سریع بخون مرتفعون مرتفعون مرتفعون، دوباره مرتفعون مرتفعون مرتفعون، عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 660 مروع مروع مروع مروع مروع، دقت کن رفیق، اینجا عین داریم، نگو مروع مروع مروع، نه خیر، بگو مروع مروع، روی عین تمرکز کن، اینجوری بخون مروع مروع مروع، آفرین الان درست خوندی، مروع سبر سریع بخون مروع مروع مروع، دوباره مروع مروع مروع، کاملا درسته. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 661 مزاجک مزاجک مزاجک مزاجک مزاجک، سبر سریع بخون مزاجک مزاجک مزاجک، عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 662 المشی المشی المشی المشی، سفر سریع بخون المشی المشی المشی، دوباره المشی المشی المشی، آفرین. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 663 مشیت مشیت مشیت مشیت مشیت مشیت، سفر سریع بخون مشیت مشیت مشیت، سفر مشیت مشیت مشيت، أفرين. بيرن بواجه بعدي لفظ شمار 664 مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا، دقت كن رفيق، خوب گوش كن، انجا طاء داريم طاء نداريم، نقو مطلقا مطلقا مطلقا، دروس نيس روي طاء تمركز كن بتاء، نرو نرو بتاء، بقو مطلقا مطلقا طاء، انجلي بخون مطلقا مطلقا، دوباره بخون مطلقا مطلقا، افرين الان درس خوندي مطلقا، سبر سريع بخون سريع، مطلقا مطلقا مطلقا، دوباره مطلقا مطلقا مطلقا، افرين عالي. بريم بواجهي بعد لفظ شماره 665 مع مع مع مع، دقت كن رفيق، انجا عين داريم، نقو ماء ماء ماء، بقو مع مع مع، دوباره مع مع مع، سريع بخون مع مع مع مع مع مع، افرين افرين افرين بهد. بريم بواجهي بعد لفظ شماره 666 معدتك معدتك معدتك معدتك معدتك، دقت كن رفيق، خوف گوش كن، انجا عين داريم، نقو مائدتك مائدتك مائدتك، درست نيس روي عين تمركز كن، بقو معدتك معدتك معدتك معدتك، بخون معدتك، افرين الان درست خوندي، سبر سريع بخون معدتك معدتك معدتك، درسته اولي. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 667 معدتی معدتی معدتی معدتی، بازم اینجا عین داریم، بس نقو مائدتي مائدتي مائدتي دروس نيس بقو معيدتي عين عين معيدتي معيدتي بخون معيدتي معيدتي أولي سيبر سريع بخون معيدتي معيدتي معيدتي درسته درسته برن بواجهة بعدي لفشو ما شسدو شستو هشت معرفة معرفة معرفة معرفة معرفة بازا من جو عين داريم بس نقو معرفة معرفة معرفة درس نيس بقو معرفة معرفة معرفة أفرين سبر سريع بخون معرفة معرفة معرفة درس ده برن بواجهة بعد لفشو مرة شسد وشستو نوح المعسول المعسول المعسول المعسول خوف قوش خرافيق دقتكم انجا عين داريم بس نقو المأسول المأسول روي عين تمركزكم بقو المعسول المعسول انجلي بخون المعسول المعسول أفارين سبر سبع بخون المعسول المعسول المعسول درسته بريم بواجهة بعد لفظ ما رش السد هفتاد معلن معلن معلن معلن رفيق بازا من جا عين داريم بس نقو مؤلن مؤلن مؤلن نخير بقو معلن معلن روي عين تمركزكم انجيلي بخون معلن معلن بخون معلن معلن افرين سبر سريع بخون معلن معلن معلن درسته برن بواجهة بعد لفظ مرة شسد هفتاد يك معلومة معلومة معلومة معلومة معلومة دقتكم رفيق خوف قشون انجا عين داريم نقو معلومة معلومة معلومة يجز ديجي شد انجا عين روي عين تمركز كون بقو معلومة معلومة نقو معلومة نقو معلومة معلومة يجز ديجي شد انجا عين داريم بقو معلومة معلومة عين عين عين معلومة بخون معلومة معلومة معلومة افرين دروس خندي سبر سريع بخون معلومة معلومة معلومة دوبارة معلومة معلومة معلومة درسته برن بواجهة بعد لفظ مرة شسد هفتاد دو معنى معنى معنى معنى معنى دقتكم رفيق دقتكم خوب قوشكم بازا من جا عين داريم بس نقو معنى معنى معنى بقو معنى معنى روي عين تمركزكم انجيلي بخون معنى معنى معنى دوباره بخون معنى معنى معنى دوباره معنى معنى افرين الان درس خندي سبر سريع بخون معنى معنى معنى درسته درسته درسته عالی افر بیت کار خوبی کردی خیلی عالی بسیار بسیار عالی عالی رفیق عالی پایان این درس رسیدیم. ممنونم از حضورتون در این درس. میبینمت در درس بعدی. رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمي رافع آدم الهاشمي